أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Naendelea na darasa yetu ya kitabu Irshad ila sahihi al-i'tiqad wa radd ala ahli ash-shirk wal-ilhad lil-allama al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala. Na darasa iliyopita katika wiki ya nyuma tulisoma nisbatun ni'am ila ghayri Allah, kuzegemeza neema kwa yule ambaye asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa mtu neema hizo anazegemeza kutokana na zile juhudi ambazo alizokuwa labda amezifanya yeye binafsi au zilizofanywa na mtu fulani au zilizofanywa na kikundi fulani, na mfano wa kuegemeza neema katika sampuli hiyo. Haya yote ni katika mambo ambayo watu wanayofanya ni katika shirki au ni katika mambo au njia zenye kupelekea mtu kuingia katika ushirikina. Kwa hiyo tuyasoma, mtu akisha kuyafahamu mambo hayo, baada ya kuyasoma, lengo na madhumuni apate kujiepusha nayo, awe ni msafi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amwabudie Allah subhanahu wa ta'ala katika namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anoiridhia na anoipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuyafahamu haya ni mtu kujitengeneza na kuwa vizuri zaidi katika masala ya akida na katika upande wa tauhidi yake, kwamba yeye awe ni msafi na upokeshaji wake uwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ajiepushe kabisa na kuingiza kitu ambacho kitakachopunguza katika akida yake, katika tauhidi yake. Qala al-allama Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, wa qad dhakara Allah, na kwa hakika ametaja Allah subhanahu wa ta'ala, fi kitabihi al-karim, katika kitabu chake kilichokuwa kitukufu, an aqwam, kuhusiana na watu, ankaru ni'matullahi, ambao wao wamekanya neema za Allah alayhim juu yao, wanasabu, na wakanasibisha na kuegemeza, ma hasalu alayhi, kutokana yale au yale ambayo wao walikuwa wameyapata, minal mal, katika mali, wa ni'ma, na katika neema, ila ghairi Allahi, wakanasibisha kwa yule ambaye asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imma ila kaunihim, imma kwa kule kuwa kwao wao, yastahiqunaha, wao wanastahiki jambo hilo, kuegemezewa neema hizo, labda wao wamewasaidia watu fulani jambo fulani, kwa hiyo wakasema, ah, sisi bana neema hizi tumezipata ni kwa sababu watu fulani wametupa nguvu sisi, wao ndio walotuneemesha tukawa na neema hizi. Sasa haya ni mambo ambayo ya ushirikina, na kama mtu akiwa hajampeleka katika ushirikina, basi yupo katika njia ya kumpeleka katika ushirikina. Bali neema yoyote utakayoipata, hata kama sababu yake imepita kwa mwanadamu au imepita kwa serikali, unatakana neema hiyo uiegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, hakuna kwenu nyinyi neema yote ambayo mmeipata isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye Allah ndo alozijalia sababu hizo. Labda wewe upate kitu fulani kwa kupitia mtu fulani, labda wewe upate kitu fulani kwa kupitia sababu fulani. Hizi Allah amezijalia yeye, na inawezekana kwamba wewe usifanye juhudi yoyote ile katika kuiendea ile neema. Umekaa tu sehemu, mtu akakujia akakwambia bana hii ni yani ni sadaka yangu nakupa wewe. Simefahamu? Yaani wala hujaitafikia jasho wala hujaitafikia kitu chochote. Sasa usije ukasema da, yaani mtu fulani ameniokoa kweli mimi, ameniruzuku jambo hili au amenipa mimi jambo hili. Hapana. Bali wewe mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, na ujue kwamba yeye ndo aliyokuruzuku neema ile kwa kupitia sababu ambayo Allah amejalia ipitie kwa mtu fulani. Na haya leo kutoa kisa cha yule Hudairi. Hudairi namna alivyokuwa ana tauhidi, namna alivyokuwa ana ufahamu wa kumwelewa Allah subhanahu wa ta'ala, na maarifa yake ni makubwa ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maulama wakamuelezea kwamba huyu ni katika sahaba ambaye ufahamu wake na utambuzi wake wa kumtambua Allah ulikuwa mkubwa, na yeye ni katika watu wa yeye pale ambapo alipotoka kwenda kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kujifundisha mambo ya dini. Baada ya muda ulipokusha kufika kuondoka Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, kama kaida yake, mtu anapokuja huwa anawapa zawadi, yani akampa zawadi, kila mmoja akampa zawadi yake, akamsahau mtu ambaye anaitwa Hudayr, akamsahau mtu anaitwa Hudayr. Msafara ukaondoka, ule msafara ushaondoka, Jibril anatumwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aenda aambiwa mkumbushe kwamba kuna mtu mmoja katika wale ule msafara uliokuja hakumpa zawadi. Kwa hiyo anakumbushwa kwamba achukue zawadi ampelekee huyo mtu. Hebu tazama namna mtu anapokumbukwa mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akumbukwi tu kwa Allah, isipokuwa kwamba yeye ana daraja ile kwa kubwa huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii daraja ambayo ile kwa kubwa sio kwamba imepatikana tu, yeye mwenyewe yana anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akiona kuna jambo ambalo litapunguza tauhidi yake, litapunguza ile akida yake, anajiweka mbali na jambo lile. Basi Hudayr, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipata salamu zile, Jibril kaja akaambiwa Allah anakusomea salamu, na vile vile anamsalimia Hudayr. Unakumbushwa kwamba Hudayr hukumpa zawadi katika wale wote umempa zawadi, lakini kuna mtu anaitwa Hudayr hukumpa zawadi. Kwa hiyo unaambiwa kwamba uchukue zawadi hii umpelekee Hudayr. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamchukua mmoja katika wapandaji farasi mahiri, yani ambao anaweza kaufukuza msafara na kaupata kwa kufukuzia, sio kufukuza, kufukuzia. Kufukuza manake yule mtu anafahamu kwamba yeye anafukuzwa. Sasa hii ni kufukuza, lakini kufukuzia, wale watu wanafukuziwa wao hawajui kwamba kuna mtu anawajia. Basi akaambiwa, chukua hii zawadi, nenda katika wale watu ambao walokuja wanaorudi kwao Yemen, kuna mtu anaitwa Hudayr, mpe hii zawadi, mwambie kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa amesahau kukupa hii zawadi, lakini amekumbushwa na Allah, ametumwa Jibril special kwa jambo hilo tu, ili akumbushwe kwamba kuna zawadi ya kwako wewe kasahau kukupa. Basi akachukua ile zawadi na akachukua farasi akakimbilia mpaka akakuta wale watu. Kwa kuta akaambia, je, yuko katika nyinyi anaitwa Hudayr? Watu akamwambia, ni huyu hapa. Akaambia, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anakusomea salamu, kisha anasema kwamba alisahau kukupa zawadi na alitumwa Jibril kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuja kumkumbusha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kuna zawadi ambayo wewe hakukupa katika zile zawadi alizowapa hawa wote. Basi Hudayr kabla hajapokea zawadi na kabla hajasema chochote, aliinua macho yake juu akamwambia, ya Allah, kama la tansa Hudayra faj'al Hudayr la yansaka, kama ambavyo ulipokuwa umsahau Hudayr mpaka ukamtuma mjumbe ende kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amkumbushe kwamba mimi hujanisahau, basi mfanye Hudayr asikusahau wewe. Simefahamu maneno? Yaani kama ambavyo ulivomfanya Hudayr, yani kama ulivokuja msahau Hudayr kwa hii zawadi, basi mfanye Hudayr asikusahau, kwa maana awe anakuelekea wewe siku zote anakuabudu. Yaani huyu ni arifu billah, anamtambua Allah subhanahu wa ta'ala vizuri. Hasa haya mambo ambayo tunasoma, mtu anatekana afungamane nayo na yafahamu vizuri, ili kwamba yeye akiwa nayo katika tauhidi yake iwe imara ile tauhidi yake, na upande wa akida yake, itikadi yake iwe imara kadhalika, asiwe ni mwenye kuyumba yumba. Akiingizwa jambo dogo tu, basi anayumba yumba, sababu mtu anapokuwa katika mitihani fulani, akiingizwa jambo dogo tu, na watu wanajua kushawishi, wanashawishi namna ya kushawishi, mpaka manake wanamtoa mtu katika tauhidi, wanamtoa mtu katika itikadi, wanamuingiza katika mambo ambayo yalikuwa ushirikina. Sasa mtu tauhidi yake inatakana iwe imara, wala isiwe yenye kuyumba. Kwa haya ambayo tunawasoma, ukiyazingatia na ukiyafahamu, basi tauhidi yako itakuwa imara na itakuwa ni yenye kustakim katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Kwa hiyo anasema, ima kwa kuwa wao ndio wanastahiki hivyo, au ila khibratihim, au kwa utambuzi wao wa maarifatihim, na maarifa yao, wa maharatihim, na kufanyia kwao kazi, yani jambo hilo, labda kuna kitu ambacho wao walikisimamia katika jambo hilo, ndio ikapelekea wao kwani wayafanye hayo kwa kigiza neema kwa yule ambaye si kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, anil insan, kuhusiana na mwanadamu, wala anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala in adhaqnahu rahmatan minna, anasema na endapo kwamba sisi tutamuonjesha huyo mwanadamu rahmatan, rehma, minna, kutoka kwetu sisi, min ba'di dharra, baada ya madhara, masatu yalokuwa yamempata, yani yalomgusa, yalomkumba madhara hayo, baada ya kupita madhara Allah akamneemesha neema na rehma, manake neema au kampa Allah mambo ambayo yenye kumweka katika pahala palipokuwa pazuri. La yaqulanna, atasema mwanadamu huyo, la yaqulanna, atasema ikiwa ni wengi, la yaqulunna, watasema wao. Kwa hiyo hiyo lamu hiyo kutoa fatha tu ishaonyesha kwamba ni mmoja wewe, lamu tu hiyo ilipotoa fatha, la yaqulanna, manake atasema mwanadamu huyo, hadha li, haya bana ni kwa ajili yangu, haya yime lazima mimi nilikuwa niyapate haya kutokana mimi bana na juhudi ambayo ilikuwa kubwa kabisa. Na mfano maneno kama hayo atasema mwanadamu, wama adhunnu saa qaima, wala mimi sidhani kabisa kwamba saa kiyama itasimama, sidhani kabisa kwamba kuna kiyama kitakuja. Wala inruji, anasema wala inrujitu, na ikiwa kwamba mimi nitarejeshwa, ila Rabbi, kwamba tuchukulie sasa hicho kiyama kipo sasa, kwamba mimi nikarejeshwa ila Rabbi, kwa Mola wangu, inna li indahu lal husna, mimi bana nitakuwa ninayo kwake yeye Allah lal husna, mazuri. Sababu hapa tu mimi kwamba haya haya ninayo mazuri, na nikirejea kwake yeye bila shaka hakuna wasiwasi wote, mimi nitakuwa na mazuri zaidi na mfano haya. Na kadhalika maneno kama hayo watu husema ikiwa kwamba mtu ana kipato, yeye ni tajiri, milionea, kisha katakabari katika mgongo wa ardhi, huambia wale ambao wenye kumkumbusha, rejea kwa Mola wako, tumia mali yako vizuri, basi usema, ndio maneno ya watu wa maskini. Haya ndio maneno ya watu maskini. Ndio maneno yao hayo. Usema tumia mali nzuri, sijui nitarejeshwa kwa Allah, tutakuwa katika adhabu, tutakuwa katika hali ambayo ni kwa duni mbaya. Mimi nishakuwa bilionea kama hivi, kisha kweli nirejee kwa Allah niwe duni? Hilo jambo haliwezekani kabisa. Usema maneno kama hayo. Hawa watu wametakabari katika mgongo wa ardhi. Na haya ni maneno ambayo wanayasema watu wengi sana. Fala nurabbi anna alladhina kafaru. Basi sisi anasema Allah tutatoa habari wale ambao walikuwa wamekufuru, kwa maana walikuwa wamekanusha, bima, kwa yale ambayo amilu walikuwa wameyafanya. Anasema fala nurabbi anna, tutakuja kuwapa habari alladhina, wale ambao kafaru, walikuwa wamekufuru, wamekanusha, bima amilu, tutakuja kuwapa habari kwa yale ambayo walikuwa wao wameyafanya. Wala nudhiqannahum, na tutakuja kuwaonjesha wao, min adhabin ghalidh, adhabu ambayo ilikuwa nzito sana, tutawaonjesha hawa adhabu ambayo ilikuwa nzito. Allah anayasema hayo katika sura Fussilat aya nambari 50. Faqauluhu, tamko lake ambalo Allah alionukuu kutoka kwa mtu huyo ambaye akimneemesha neema, analosema hadha li, haya ni kwa ajili yangu, ai maana yake anasema ala alama fauzan hafidhahu Allah ta'ala, hasaltu, nimeyapata mimi ala hadha, juu ya haya, maana yake nimepata mimi juu ya haya, biilmi, kwa elimu yangu mimi nimeyapata haya, wa ana mahququn bih, na mimi bana ni mwenye kustaikia yani jambo hilo, kwa maana nastaiki zaidi kupewa jambo hilo, la annahu tafadhulan min Allah, kwamba jambo hilo sio tafadhila, na fadhila itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ni'matin, na neema, laysa bihawli al-'abdi wala biquwwatihi, yani sio kwamba kwa uwezo wa mja wala nguvu zake, yani hasemi hivyo yeye, bali anasema haya bana kwa sababu elimu yangu mimi nimesoma sana, hivi sasa hivi nakuja kuomba kwangu mimi, sijui kwamba nigeie kitu chijio changu, nimekosa chakula leo, nigeie kitu fulani, bana na wewe tatizo hujasoma wewe, ungelisoma singekufika haya. Na hususa watu wanasema haya, wale watu ambao walisoma elimu za kisakula wakaingia katika makazi ambayo wakadanganya, wakaiba pesa, wakafanya haya na yale, baadaye mtu akaibuka akawa kwamba ana pesa nyingi, lakini pesa ambazo zilikuwa za wizi. Yeye amesoma hesabu, anajua kutia zero. Anaambia kwamba tufanyie hesabu, asi anajumlisha anatia zero, anafanya mambo fulani, kisha baadaye anafanya wizi fulani, anachiti. Yaani kuna pesa fulani zinaingia kwake yeye. Sasa pesa zikiingia kwake yeye, yeye zile pesa tayari anafanyia mambo yake mengi tu kabisa. Sasa mtu anapokuja labda akataka msaada kwake yeye, usema maneno haya, kwa sababu kwanza zile pesa zake zinakuwa si za halali. Kisha baadaye usema na maneno hayo. Sasa hawa wanasema kwamba mimi bwana nimesoma, nimefika PhD. Mtu kaja kuomba msaada kwake anambia, "Da, nilipokuwa Marekani, mletea stories za Marekani. Nilipokuwa Marekani, nilikuwa mimi bana, nilichukua degree Marekani pale. Marekani nilipokuwa kongakutana na matajiri wengi sana. Wale matajiri wakanipenda sana kutokana na elimu yangu. Sasa soma mzee, sio ombe ombe tu, soma. Sifikiria yanapatikana tu haya. Sasa kama unataka kusoma mimi naweza nikakusomesha. Uanze darasa la kwanza mzee, sio utaanza darasa la kwanza." Sijafahamu. Maneno haya watu wanayasema kwa sababu ya vibri ambavyo walivyokuwa wako navyo. Lakini ni mambo ambayo Muislamu mwenye kuyafahamu anakuwa katika mstari uliokuwa imara. Naam. Waqala ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, an Qarun, kuhusiana na habari za Qarun, alladhi, ambaye atahu Allahu al-kunuz al-azima, amempa mali ambayo ilikuwa kubwa sana, hazina ambazo zilikuwa kubwa sana. Kunuz maana yake hazina kubwa tena sana, mali ambayo ilikuwa kubwa. Maana mali hiyo, lau kwamba angelipewa mtu mali hiyo, basi ingetakabari tu, ingelikuwa hana tauhidi. Sasa kama vile ambavyo alivyochupa mipaka Qarun, Qarun alichupa mipaka baada ya kurejeshwa kwa Allah, akasema bana, mimi nimepewa mali hii ni kwa sababu elimu nilikuwa nayo, na mali hiyo ufunguo wake mmoja, basi wapatikane watu 10 kuelekea juu, 10 tena ambao watu walikuwa imara ndio waobebe ufunguo huo. Fefe fefe tu kama sisi sote hapa leo darasani hatuwezi ufunguo huo. Sijimefahamu, kwenda kufungua kwenye hizo hazina tukafungua hatuwezi kabisa. Kubeba huo funguo hatuwezi. Tukusanywe sisi sote hata darasa hapa. Sababu kula yenyewe ndio hiyo hiyo, na afya zenyewe ndio hizo hizo ambazo ziko hohe hahe hizi afya zetu, tofauti na mijitu iliyokuwa wakati huo. Basi watu wapatikane 10 ile mijitu ya maana, na zaidi hapo wachukue haya mbele kulia, pinisha kidogo hapo, ufunguo tu huo. Sijifahamu, haingiza kidogo, umekosea hapo, hujaingia wote, rudisha nyuma, haingiza. Yaani haya, zungusha kidogo kidogo, usije ukatuemele ukatuelemea. Ufunguo unazungushwa kidogo kidogo, hilo hazina ndio linafunguka. Sasa va aisha, sasa hiyo mali iliyo kokoko ndani usiulize. Yani ana mali nyingi sana, ni mtu ambaye bilionea, mali kubwa sana. Basi alitakabari, baada ya kutakabari Allah akamdidimiza na mali yake, anajiona kabisa analidimia na mali yake. Na tena sio kwamba labda hakukumbushwa, alikumbushwa na watu wakamkumbusha, na kuna wengine wao walitamani wapewe mali kama ambayo alipewa Qarun. Kama leo anasema da, Qarun ameukata bana, nafahamu neno kukata, maana kwamba kapenya pahala ambapo alipokuwa pakubwa kabisa. Laiti na sisi ingelikuwa tunayo mali kama ya Qarun. Ah, innahu ladhu hadhin adhim, yeye ana hadhi ambayo ilikuwa kubwa sana. Wale watu wenye tauhidi wakawarejesha, akamwambia msisemi maneno hayo, si sawa kusema hivyo. Ah, huna cha kutuambia bana, Qarun Qarun tu. Basi wale wenye tauhidi wakamlingania, wakamrejesha katika njia ambayo ilikuwa sawa. Lakini alitakabbar, baada ya kutakabbar siku ya pili yake akadidimizwa na mali yake. Wale ambao walisema la, sisi tunatamani nafasi ya Qarun, nasema du kweli, yani ilipodhihiri kweli, sasa akajua da, kumbe si chochote si lolote. Baada kumuona Qarun sasa kadidimizwa na mali mali yake. Na akarejea akajuta wale ambao walikuwa wametamani nafasi ya Karun. Sababu walimkweza. Akaona kwamba afikia pahala ambapo alikuwa mkubwa kabisa. Sasa Karun alitakabbar. Fabagha ala qaumihi, akawachupia mipaka watu wake. Waqad wa'adahu an-nasihun, na wale wenye kutoa nasaha walimnasihi, wakampa mawaidha, kaambia usifanye hivyo, usitakabari hivyo, rejea kwa Mola wako, hiyo mali aliyokuwa nayo amekupa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amaruhu bil i'tirafi, na wakamwamrisha katika jambo la kukiri, bi ni'matillahi, neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wakamwambia kwamba hizo neema ulizokuwa nazo ni za Allah subhanahu wa ta'ala, amekuneemesha, zitumie katika namna ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Walqiyamu bishukuriha, na wakamwamrisha jambo la kusimamia kuzishukuru neema hizo, lakini matokeo yake fakabara, akatakabbar, akajikweza, akaichukua sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala akajibashika yeye. Inda dhalika, wakati huo, waqala, na akasema, innama utituhu ala ilmi na indi, mimi bana, mimi ndo mimi, nimepewa elimu hii, imepewa mali hii kwa elimu ambayo mimi nilikuwa nayo. Na huku tena amejikweza na kusema maneno na hata mwili kutanua, kwamba bana, mimi nimepewa mali hii kwa elimu ambayo nilikuwa nayo. Mimi nimesoma sana, nimefika PhD, nimesoma wapi, lazima nastahiki mimi, lazima niipate mali hii. Nimefahamu hapo. Sasa haya yameathiri mpaka watu katika jamii zetu hizi. Katika jamii zetu kionekana tumpige kanzu yako na kofia yako na mkoba wako ukili hivi, basi unaonekana mtu si chochote si lolote. Na akipita jamaa mwenye suti, piga suti moja kali, kaipiga kiu hivi, kisha kapita rado ulisoma naye, zaka akakuliza uko wapi, kisha anakuangalia chini mpaka juu, yani uko wapi na kuangalia, yani ndio jicho tu unajua kwamba huyo jamaa, yani kwamba anakuangalia kwa kibri, uko wapi siku hizi, niko sehemu fulani nakaa, sikusudi hivyo kikazi, yani kikazi, na huko suti inatikisika efahamu, ah mimi sina kazi, sina chochote. Ah, una kazi kwa nini yani? Mefahamu? Yaani anakuuliza hivyo kwa nini? Na mguu anatikisa, ah najishughulisha jishughulisha tu mimi mwenyewe pirika zangu na vitu kama hivyo. No. Pole sana. Ndio maisha. Nitafanya nini? Mimi niko kwenye jengo moja pale ZRB, unaweza ukaja pale nikakusaidia saidia kidogo, hata kazi za kusafisha safisha hivi. Sijimefahamu. Kuliko kukaa kaa tu nje nje. Sasa dharau na vibri ambavyo ni kwa vikubwa sana, ambazo watu wa sampuli hiyo wanakuwa wako nazo, lakini kumbe riziki anayetoa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti dunia bid-din, Allah anatoa dunia kwa dini. Mtu ukishikamana na dini ndo anakupa dunia. Wala yu'ti ad-din bid-dunia, wala Allah hatowi, yani kwa kuwa wewe umeshikamana na dunia sana, labda amekufungulia katika upande wa dunia sana, kisha akasema ah huyu ana mali nyingi acha nimpe na dini. Ah, lakini mtu mwenye dini anapata mote. Mtu mwenye dini anapata mote. Mote anapata. Na yeye anakuwa anafaidika zaidi kwa sababu upande wa Mola wake anauelewa zaidi, kwa hiyo hata mali yake Allah alomruzuku anaitumia katika namna na katika njia ambazo zinomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu wa dunia akawa amefunguliwa dunia, mali yake haitumii katika jambo la kumridhisha Allah. Yeye ndo atakapotafuta wanawake, yeye ndo atakayetafuta magesti, yeye ndo atakayetafuta mamisi ya wadhamini, yeye ndo atakatafuta haya na yale au wadhamini tofauti tofauti. Na akiambiwa bana kuna nyumba ya Allah inahitaji ijengwe, msikiti, kuna msikiti unahitaji ijengwe, ah yani haki zimekuwa nyingi, haki nyingi sana, ni hatuwezi sisi kusimamia mambo yote, njoni baada ya mwaka mmoja, ndio ushakuwa kibuti hapo, maana kwamba ndo usipite tena baada ya mwaka mmoja. Anajua wewe baada ya mwaka mmoja ushasahau, na ukenda naweza kukwambia hujasahau tu Eh? Basi tu mwaka unafuata sababu umechelewa kidogo yani. Na mfano maneno kama haya. Naam. Kwa hiyo amesema Karun inama utitu ala ilmin indi. Mimi bana nimepewa kwa elimu ambayo nilikuwa nayo mali hiyo. Ai hasaltu ala hadhihi alkunuz. Mimi nimeyapata mahazina haya na mali hii bisababi hidhqi. Kwa sababu ya uhodari wangu mimi ambao nilikuwa nao. Wa maarifati na maarifa yangu biwujuhin kwa njia tofauti tofauti almakasibi ya kutumia zile riziki. La annaha tafadhulan min Allah Ta'ala. Sio kwamba hii ni fadhila ambayo alionifadhilisha kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana ta'aqibatuhu. Basi ikawa mwisho wake min aswa'i al'awaqib. Ukawa ni katika mwisho ambao ulikuwa mbaya sana katika zile yani mwisho ambao ulikuwa mbaya. Wa uqubatuhu na mateso yake au adhabu yake min ashaddi al'uqubati. Ikawa ni katika mateso ambayo ulikuwa makubwa sana. Haithu khasafa Allahu bihi wa bidarihi al-ardha. Kwa namna ambayo Allah kamzamisha yeye na nyumba yake na mali yake al-ardha katika ardhi. Lamma jahada ni'mat Allah. Zama alipokataa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, alipokataa neema za Allah, basi Allah akamzamisha yeye na mali yake katika ardhi. Wanasabaha ila ghairihi, na kainasibisha neema kwa asiye kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu hasala alayya bihawlihi wa quwwati, na kwamba yeye anasema ameipata mali hiyo kwa uwezo wake na nguvu yake. Basi baada ya kukiri hivyo kwamba yeye amepata mali hiyo kwa nafsi yake na kwa juhudi yake na kwa uwezo wake, na kainasibisha kwa sababu ya elimu yake, si kwa kwamba neema hii inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kamzamisha yeye na mali yake. Wama ahra haula alladhina ihtaru fi zamanina. Kwa hiyo pupa lilioje kwa hawa ambao ihtaru, walikuwa wamedanganyika, fi zamanina, katika zama zetu. Maana yake haraka iliyoje ambayo wanaifanya hawa ambao walikuwa wamedanganyika katika zama zetu, bima tawassalu ilaihi, kwa yale ambayo walikuwa wao wamefungamana nayo, min mukhtaraati, katika mambo ambayo yalikuwa ya udanganyifu, walqudurati, na katika ule uwezo ambao ulikuwa upo kwa wao, aqdarahumullahu alaiha, Allah amewapa uwezo huo. Maanake mukhtaraati ni mambo ya udanganyifu ambao wao wameyatengeneza, umefahamu? Yani zile njia ambazo wao walizozitengeneza na zile sababu ambazo wao wako nazo ambazo wamezitengeneza zilizopelekea kwamba wanapata riziki zao, ni mambo ambayo yenye kudanganyisha, ni mambo ambayo yenye kuhururisha, ni mambo ambayo mtu hayani hayana dhamana kwake yeye, kwa sababu anatoa riziki ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umefahamu? Naam. Akasema mimi madhali mwisho wa mwezi ninapata fedha kadha milioni 5, wala sababu hiki. Umefahamu? Kuna mmoja yeye anapokea mishahara miwili. Anapokea mshahara katika nchi na anapokea mshahara nje ya nchi, Saudia. Sema nategemea serikali hii. Mimi nategemea serikali ya Saudia bana. Umefahamu? Yaani anategemea serikali ya Saudia. Sasa ni maneno ambayo yalikuwa sio sahihi. Sio sahihi kabisa. Mimi nataka sijalipo hapa. Serikali ya Saudia inanilipa mimi. Sasa ni maneno yalikuwa sio sahihi. Naam. Kwa hiyo Allah amewapa uwezo huo imtihanan, kwa ajili ya mtihani, kwa jaribu lao mko wao. Falam yashkuru ni'matallahi, kwa hiyo hawakushukuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasaru yatashaddaquna, basi wakawa wao wana yatashaddaquna, wanatoa maneno biduni al-ihtiraz, yani yatakallamuna biduni al-ihtiraz, ndio yatashaddaquna, yani wao wakawa wanazungumza maneno pasi na kizuizi yoyote ambayo yakupelekea mtu kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watafakharuna, na wakawa wanajifakharisha vile vile, sio maneno tu matupu, na wakawa wanajifakharisha, maana yake maneno pamoja na kujifakharisha, bihaulihim, kwa uwezo wao, wa quwwatihim, na nguvu zao, wabaghau fil ardhi, na wakachupa mipaka katika ardhi, bighairi alhaqi, pasi na haki, watatawalu ala ibadillahi, na wakachupia mipaka vile vile waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana wakawa wao ni wenye kufanya mambo ambayo ya kuwadhulumu wale waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ahrahum bil uquba. Kwa nini wao wanafanya pupa na kujiharakisha wao kuipata adhabu, kupata mateso ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kudanganyika na ule uwezo ambao amewaruzuku Allah aliyakuwa ni mtihani kwa wao. Faqad ikhtarrat qablahum, faqad ikhtarrat qabluhum adun, lakini iwe qablahum, anasema wamedanganyika kabla yao watu wa adi bi quwwatiha, kwa zile nguvu ambazo walizokuwa nazo, kama kala ta'ala, kama Allah anavyosema anhum, kwa simulia watu hao. Fa amma adun, na ama watu wa adi, minhum merukizabo. Fa amma adun, ama watu wa adi, fastakbaru fil ardi, wamefanya kibri katika ardhi, bighairi lhaqi, pasi na haki yoyote ile, wamechupa mipaka katika mgongo wa ardhi pasi na haki yoyote ile. Waqalu, na wakasema, man ashaddu minna quwwa, nani bana ana nguvu zaidi yetu sisi? Hakuna ambaye anatuzidi kwa nguvu, sisi ndo sisi bana, hakuna mwingine yote. Kikija kijitu sisi tunakichukua kwa mkono mmoja, tunakizungusha wewe, kisha tunakitupa baharini huko. Haki ni mijitu ambayo ilikuwa ina nguvu. Na katika baadhi ya riwaya wanasimulia manaki kwamba wao wakitaka samaki wanakwenda tu baharini, wanamchukua samaki kisha anamweka juu, anawiva samaki hapo hapo, anawiva kisha mtu anakula. Manaki ni mijitu ya kweli, sio mijitu ambayo ilikuwa ya kitoto yale. Yaani wao yale majabali, milima mikubwa, yaani wameachonga chonga ndio wakafanya majumba yao yale, kusionyesha kwamba ni mijitu iliyokwenda na juu. Yaani kama sisi tutafika katika kifundo hichi, kifundo hichi, kifundo yale. Na kama tumezidi basi katika goti hili. Sasa wewe mtu katika goti anasema kuangalia hivi, anaweza akakubeba kwa kidole kimoja tu, anaona kama kivumbi fulani. Yaani mtu ukimfika katika katika hivi vifundo hivi vya chini hivi, anakunyanyua kwa kidole kimoja tu. Kisha anakunyanyua hivi, hata uwe mrefu vipi yani. Hapa mrefu wetu nani hapa? Umefahamu? Mzee Omari hapo kidogo Allah amekuruzuku urefu. Basi pia yani mjitu ya wakati huo anasekana Mzee Omari pale akamnyanyua kidole kimoja tu akafanya hivi. Alisha akamrembea hivi. Simelewa? Kuonyesha kwamba hiyo ni mijitu ambayo ilikuwa imekwenda na jua kisha na nguvu ya hali ya juu. Ndio maana wakatakabari kwa nguvu ambayo walikuwa nayo. Wakalu, na wakasema, man ashaddu minna quwwa, nani ambaye ana nguvu kutuzidi sisi? Awalam yarau, Allah anasema na wajibu, awalam yarau, hivi hakuona wao, anna Allah, kwamba Allah alladhi khalaqahum, ambaye yeye amewaumba, huwa ashaddu minhum quwwa, yeye ndo ana nguvu zaidi kuliko wao, kwa sababu yeye ndo aliowaumba. Hasa hawajui kwamba Allah ndo mwenye nguvu zaidi aliowaumba wao, hawalijui hilo. Wakanu, Allah anasema na walikuwa wao, biayatina yajhadun, walikuwa kwa aya zetu walikuwa ni wenye kuzipinga. Fa arsalna alaihim rihan sarsara, basi Allah akawapelekea upepo, upepo tu, ambaye nyinyi mna nguvu nyinyi, basi mimi nakuleteeni upepo, upepo ambao sarsara ni uliokuwa na kimbunga, maana yake kwamba unavuma kwa kasi sana, unaharikisha kila kitu. Fi ayyamin nahisati, katika zile siku ambazo za ukorofi, za nuksi zile. Wao kuna siku ambazo kwa nazisabu kwamba hizi za ukorofi. Linudhikahum, ili tuwaonjeshe sisi, adhab al-khizi, adhabu yenye kufedhehesha kabisa, adhabu ya khizaya yenye kufedhehesha, fil hayati dunia, katika huu hai wa kidunia, wala adhabu al-akhira, na adhabu ya akhira, akhza, ndiyo yenye kufedhehesha zaidi, na ndiyo yenye kudhalilisha zaidi, na ndiyo yenye khizaa ambayo ya hali ya juu kabisa kuliko adhabu ya dunia. Manake duniani washadhibiwa hivyo, na akhira vile vile atenda kuadhibiwa kwa adhabu iliyokuwa kubwa kabisa. Wahum la yunsarun, na wao hawatunusuriwa. Kwa hiyo akawapelekea upepo tu, upepo ule ukavuma, ukaangusha majumba yao, ukawaangamiza, na wao wakawa fudi fudi kama mabua, kama watu ambao walikuwa hajajitapa kabisa, wote wakawa ni wenye kufariki kwa upepo tu. Sasa ufahamu kwamba Allah ndiyo mwenye uwezo wa kila kitu, wala hakuna mwenye uwezo wa kila kitu isipokuwa Allah. Wahakum qissatun, na hichi hapa kisa kichukueni, kasaha Rasulullah, amekihadithia na amekizungumza mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, an jamaatin, kutoka kwa kundi, man kana kablana, wale ambao walikuwa kabla yetu sisi. Ibtalahumullahu, Allah amewajaribu watu hao, fa anama alaihim, akawaneemesha hao, faminhum man jahada ni'matallahi, wako ambao walopinga neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wanasaba na wakanasibisha ma hasala alaihi, yale ambao walikuwa wameyapata minal mali katika mali, ila wirathatihi, wakanasibisha kwa wale ya warithi ambao walikuwa wamerithi huko kwa mababu zao. Bana sisi tumerithi bana kwa wazee wetu, hamna cha kutuambia, na tuletea hapa, sijui watu wajitahidi kutumia mali vizuri kwa ajili ya Allah. Na mfano maneno kama hayo, sisi tumerithi bana mali hizi, tumerithi kwa wazazi wetu sisi. Sisi ndo sisi ba, kwa wetu sisi matajiri, wala ufilisiki, na wala utofilisika. Na wala mpige dua gani ya utofilisika. Uyo Mungu mwenyewe anajua. Yani watu sema maneno kama haya. Watu sema maneno kama hayo, na zaidi ya maneno kama hayo, ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Maana tukifilisika sisi na uyo Mungu atafilisika. Yani usema mfano wa maneno kama hayo, wakimkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. An abaihim, yani an abaihi, kwa wale wazazi wao. Fasakhata Allahu alayhi, basi Allah akawachukia watu hao. Wa minhum, na wako miongoni mwa hao, man i'tarafa bi fadlillahi, walukiri zile fadhila za Allah, washukuru ni'matillahi, na walishukuru neema za Allah, faradhiyallahu anhu, Allah akawaridhia hao ambao walikuwa wao Allah amewaneemesha neema, kisha wakawa wamekiri kwamba hizi neema si uwezo wetu wala si nguvu zetu, bali ni neema zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawaridhia hawa na akawatilia fadhila katika zile riziki zao, na akawaboreshea na akatilia baraka zake na rehema zake zikawa ni nyingi sana, na wakawa wao wenye kuneemeka katika dunia na katika akhira. Kisa ni kipi ambacho atakisimulia Abu Huraira baada ya dhana Aisha? Tutakisoma kisa hicho, japokuwa hatutakimaliza, au naweza tukakimaliza. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah, kwamba yeye amemsikia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yakulu akisema, inna thalathata fi bani Israel, kwa hakika watu watatu katika bani Israel, kwa maana kulikuwa kuna watu watatu katika watu wa bani Israel. Kuna mmoja Abras, alikuwa yeye na mabaranga, yani Abras na mabaranga na ukoma, maana kwamba mwili wake wote umechafuka, ndio maana ya Abras, kwa mabaranga na ukoma, yani ukamchafua mwili ukafanya na vidonda sehemu. Wa Aqra, na kuna mtu alikuwa yeye ni upara au tinywele, upara kwa maana upara kabisa. Wa A'ma, na kulikuwa kuna mtu yeye ni kipofu. Hawa ni watu watatu ambao walikuwa katika zama za bani Israel. Fa arada Allah, akataka Allah ayabtaliyahum, kuwajaribu hao. Fa ba'atha ilayhim malaka, basi akamtuma kwa wao malaika, kaambia malaika wangu nenda kawape mtihani huu ambao nimekutuma nao. Basi yule malaika akenda, fa'ata al-abrasa, akamwendea yule mtu ambaye alokuwa ana ukoma na mabaranga ambao alimsababisha mpaka akawa ameota vidonda katika mwili wake. Fakala, akasema, ayu shay'in ahabba ilaika, kitu gani ambacho kinapendeza kwako wewe, au ahabu ilaika, kinapendeza zaidi kwako wewe? Kala, akasema, launun hasan, rangi nzuri, mimi napenda rangi nzuri, yani mwili wangu na rangi ilikuwa nzuri. Wajildun hasan, na vile vile mwili au kiwiliwili kilichokuwa kizuri, maana kiwiliwili chake tayari kishafanya mabaranga mabaranga, kishafanya vidonda. Kwa hiyo akamwambia, mimi nataka niwe na rangi nzuri na mwili ambao ulikuwa mzuri. Wayadhhabu anni alladhi qad katharani annas, wayadhhab, na yaondoke anni, kutoka kwangu mimi, alladhi, yale ambayo, qad katharani annas, watu wananisema vibaya, wananirembelea vibaya, maana yake wananisema vibaya mimi, watu mambo hayo, sema kwamba ni mchafu, yarhamukallah. Wasema kwamba ni mchafu, ni mtu ambaye hawataki kukaa na mimi. Manake mpaka vile vidonda vinatoa harufu. Utajitahidi tauhidi yako cha Mungu, utajitahidi lakini kwa sababu itakujia tu binadamu. Simefahamu? Itakujia tu. Basi watu mimi wanasema vibaya sana. Kala Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema famasahahu, akampangusa tu hivi. Kumpangusa tu basi yote yale akamondokea. Akampangusa yule malaika yote akamondokea yale. Fadhahaba anhu, yakaondoka yale ambayo kadharahu, yani watu wanomsema nayo vibaya. Fa utiya launan hasanan, akapewa yeye rangi iliyokuwa nzuri. Akapewa rangi iliyokuwa nzuri. Hii katika baadhi ya vitabu imeandikwa fa'ata, ikaja hivyo, lakini kwamba fa'utiya akapewa ndio sahihi. Akapewa yeye launan hasana, rangi ambayo ilikuwa nzuri. Wajildan hasana, na mwili ambao ulikuwa mzuri, kiwiliwili ngozi yake ikawa ni nzuri kabisa. Kala yule malaika akamuuliza tena, ayul mali, mali gani ahabba ilaika, inapendeza zaidi kwako wewe? Kala akasema al-iblu, ngamia, au al-baqar, au ngombe. Shaka Ishaq, ametia shaka Ishaq. Ishaq ni mmoja katika rawi wa hadithi, ametia shaka, anasema alisema ngombe au ngamia. Fa utiya naqatun 10 10, akapewa ngombe, akapewa ngamia ambao walikuwa wajawazito, yani akapewa ngamia ambao walikuwa wajawazito wenye mimba. Basi baada ya kupewa hao, wakala na akasema barakallahu laka fiha, Allah kutilie baraka katika hao ngamia. Faata al-aqra, akaondoka zake yule malaika, akaenda kwa al-aqra. Baada kufika kwa al-aqra yule kipara, faqala, akasema ayu shay'in ahabba ilayk, kitu gani ambacho kinapendeza zaidi kwako wewe? Kala akasema sha'run hasan, mimi bana napendeza niwe na nywele ambazo ni kwa nzuri, watu wananichokoza kipara kipara, mpaka malaika wakifahamisha pia nenda kwa yule jamaa kipara, sababu kipara, nimefahamu. Wayadhhabu anni, na yaniondokee hadha alladhi, haya ambayo kad kadharani ya nasu bi, watu wanansema mimi vibaya na wanantia katika pahala ambapo alipokuwa pabaya. Kala Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema famasahahu, na huyu naye vile vile akamfuta, yani akampangusa. Fadhahaba anhu, yakamondokea yale ambayo alikuwa nayo. Wa utiya sha'ran hasana, akapewa nywele nzuri. Fakala malaika akamuliza tena, ayul mali ahabba ilaik, mali gani ambayo wewe inapendeza kwako? Qala albaqru, akasema ngombe, awil ibli au ngamia, zote ni shaka dharau. Fa utiya baqara hamilan, akapewa ngombe mwenye mimba. Qala yule malaika akasema barakallahu laka fiha, Allah tie baraka kwa ajili yako katika ngombe huyo, amtie baraka. Faata al-a'ma, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda kwa yule kipofu. Fakala akasema ayu shay'in ahabba ilayk, kitu gani ambacho kinapendeza zaidi kwako wewe? Huyu kipofu unaona ndio balaa kubwa zaidi, yani ndio mtihani mkubwa zaidi, maana hakuna raha ikiwa mtu kipofu. Hii raha dunia yote inapotea. Hebu leo ukiona kama kweli macho ni neema, jaribu wewe kutoka hapo kisha kuswali, fumba macho mpaka nyumbani. Kama una chombo fumba macho endeshe chombo rudi nyumbani. Kama una chombo fumba macho kwa mguu uende nyumbani. Kama utatoka pale msikitini, pale msikitini utoki. Simefahamu? Na sisi wenye vyombo tutafuta vyombo vyetu, yani hatutoviona kabisa. Utagusa tu utasema hebu subiri mfumbue kidogo uangalie hicho sicho. Simefahamu? Na mlango pia utauona. Kuonyesha kwamba macho ni neema kubwa sana. Sasa huyu unaona ndo mtihani mkubwa zaidi, yani kipara, mabaranga, ni mitihani mikubwa sio midogo, lakini kwamba huyu mwenye macho ni mtihani mkubwa sana. Basi akamwendea huyo kipofu, fakala akasema ayu shay'in ahabba ilay, kitu gani ambacho kinachopendeza zaidi kwako wewe? Kala akasema yarudda Allahu ilayya basari, Allah rejeshe kwangu mimi macho yangu. fa ubsiru bihi nasa, ili mimi nione kwa kutumia macho hayo watu. Fama sahahu, yule malaika akampangusa, akawa anaona, akasema da, kumbe hii ndo dunia. Akaona. Faradda Allahu ilayhi basarahu, akamrejeshea macho yake. Kala, yule malaika akasema, fa ayu mali ahabba ilayk, mali gani ambayo wewe inapendeza zaidi kwako wewe? Kala al-ghanam, akasema bana mbuzi. Na al-ghanam ina maana mbuzi na kondoo. Akaambia mbuzi au kondoo. Fa utiya shat, akapewa mbuzi. Fa utiya shat, akapewa mbuzi. Walidan, mwenye kuzaa. Fa anta jahadhani, anasema wa pakapatikana na taji, yani pakapatikana na tija kwa hawa wawili. Anasema wa walada hadha, na akazaa huyu. Fakana lihadha wadin min al-ibli, akawa huyu ana bonde la ngamia, manake uwanda mkubwa wa ngamia, manake wakapata natija. Sasa wale wote ambao walikuwa wameombwa baraka, hawa wili wakapata natija, mangamia yakawa mingi sana. Nimefahamu? Yani mpaka kajengea bonde la mangamia wengi sana, tajiri, akawa tajiri mwingi sana wa mali. Fakana lihadha wadin min al-ibli, akawa huyu ana bonde la ngamia. Walihadha wadin min al-bakar, na huyu mwingine akawa na bonde la ngombe. Walihadha wadin min al-ghanam, na huyu vile vile alikuwa kipofu, na yeye akawa na bonde kubwa sana la mbuzi, yani mbuzi wengi sana, akawa ni tajiri sana. Na Allah akamtilia baraka, akawa hafi mbuzi hata mmoja, wala ngamia akawa hafi ngamia hata mmoja, wala ngombe akawa hafi ngombe hata mmoja, lakini ngombe ni wengi sana. Kala Mtume sallallahu alayhi wasallam anasimulia habari hii, thumma innahu atal abras, kisha baada hapo akakaa yule malaika, akaondoka zake, akakaa muda. Baadaye akatumwa tena yule malaika, akaenda akamwendea yule ambaye alikuwa na mabaranga, yule ambaye Allah alompa uzima. Fi surati, akaenda katika sura yake ile ambayo alikuwa na mabaranga, na yeye yule malaika akajigeuza, akawa na mabaranga wa haiati, na haia yake akawa ni mchafu mchafu, ana madonda madonda, yani kwa ovyo maskini sana. Alipokuwa mwanzo yule mtu, sio kwamba sura yake, kwamba sura yake, kwamba sura ile ya nini, yani ile haia yake, akajigeuza akawa kama, yani kama vile ambavyo alipokuwa yeye. Fakala, akasema kufika pale, rajulun maskin, mimi ni mtu maskini sana. Inkata'ati bi alhibal, pime katika kwangu mimi njia, japokuwa hibal ni kamba, kini njia, fi safari, katika safari yangu. Fala balaghu li alyawm, hakuna kitu ambacho kinachomfikisha mimi alyawm, siku ya leo, illa billah, isipokuwa kwa Allah, manake kwa ajili ya Allah. Thumma bika, kisha wewe, kwamba wewe ukinisaidia mimi nitafika safari yangu. As'aluka, basi ninakuomba mimi, billadhi, kwa yule ambaye a'taka al-lawna al-hasan, amekupa wewe, akaanza kumkumbusha, amekupa wewe rangi nzuri, waljidda al-hasan, na ngozi nzuri, walmala, na mali, alikupa mali nyingi, na kuomba ba'iran, ngamia mmoja, ataballaghu bihi fi safari, kwamba mimi nifike naye huyo katika safari yangu, anifikishe mimi katika safari yangu. Fakala, sikiliza jawabu la jamaa, akamwambia alhuququ kathira, haki nyingi sana bana, tuna majukumu mengi, kaja huyu, kaja yule, sivi sina, we nenda, sina kabisa, nenda, haki nyingi sana. Na hivi ndo matajiri wote tutafikiria wamekoti kutoka kwa hao jamaa. Ndo matajiri wote. Wewe leo funga safari, nenda kwa tajiri bwana, mwambie na shida hii hii, atakwambia haki nyingi sana. Mambo mazito sasa hivi. Ndo matajiri wote walivyo. Mambo mazito. Labda unijaribu baada ya mwezi mmoja hivi. Labda unijaribu baada ya wiki moja au mwaka mmoja. Anajua mwanadamu ni mtu ambaye wa kusahau. Sio kama labda sawa jambo lako limefika kisha kwamba nitalifanyia kazi. A, hivi ndivyo ambavyo walivyo matajiri wote. Kwa hiyo akamjibu haki ni nyingi sana. Fakala, baada ya kumjibu hivyo yule malaika akamwambia, kaanni aarifuka, lakini kama kwamba mimi ninakutambua wewe, alam takun abras, hukuwa wewe kwamba ni una mabaranga, una ukoma, mwili wako umechafuka, una vidonda vidonda, yakdharuka nas, yani watu wanakusema vibaya wewe, fakiran, tena ulikuwa ni fakiri, fa'ataka Allahu azza wa jalla almal, Allah akakupa wewe mali. Fakala, akasema, innama waraftu hadha almal kabiran an kabiran, mimi mali hii nimeirithi bana kwa mkubwa kutoka kwa mkubwa. Sijia hakuna mali hii kwamba akanipa Allah ala nini, nimerithi mali hii kutoka kwa mkubwa kwenda kutoka kwa mkubwa, nimerithi kwa mkubwa kutoka kwa mkubwa, yani kwa wazee nimerithi mali hii. Fakala, akamwambia, in kunta kadhiban, ikiwa kwamba wewe ni muongo jua maneno yako hayo, fasayyaraka Allahu ila ma kunta, Allah kubadilishe akufanye kama vile ambavyo ulivyokuwa mwanzo. Wa ata al-aqra, baada hapo akamwendea yule ambaye alikuwa al-aqra kipara, fi surati, katika sura yake ile ile kipara, nywele moja imeota hapa, moja imeota huko. Sema yake kipara hicho maana yake kwamba cha kuaibisha, maana hebu tizaa nywele moja imetoka hapa karefu, akasha moja mara imetoka hapa karefu, mara yani kipara maana yake kwamba mtu akiona atonda jamaa kaja robo huyo sio. Yaani mtu atakusema vibaya tu. Yaani vaa ambavyo hicho kipara kilipokuwa kivyo, kilivyo. Basi akenda na yeye akajigeuza kipara sasa. Fakala lahu, akasema kumwambia yeye, mithla ma kala lihadha, mfano wa vile ambavyo alivyomwambia huyo. Waradda alayhi mithla ma radda ala hadha. Na yeye akamjibu kama alivyomjibu huyo, akamwambia haki ni nyingi sana. Niondoke, ondoka sasa hivi, haki ni nyingi sana. Nakuja hapa mnaomba omba tu. Haki ni nyingi sana. Akamwambia kama mimi nakutambua hivi. Akamwambia, akamjibu vile vile manake. Yaani majibu yote, akamjibu kama alivyojibu mwenzake. Akamwambia, in kunta kadhiban, ikiwa kwamba ni muongo, fasayyaraka Allahu ila ma kunta, Allah kubadilishe akurejeshe kama ulivyokuwa. Kala Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema, wa ata al-a'ma, akenda kwa yule ambaye alikuwa kipofu, fi surati, katika sura yake. Fakala, akasema yule malaika, rajulun maskin, mimi ni mtu maskini, wabnu sabil, na mtoto wa njia, manake kwamba nimekatikiwa na njia, inqata'ati bi al-ibalu fi safari, imekatika kwangu mimi njia katika safari yangu, yani yale mambo ambayo kamba za kunifikisha mimi katika safari yangu. Fala balaghu li al-yawm, hakuna ambacho cha kunifikisha mimi, yani kunifikisha katika safari yangu leo illa billah, isipokuwa kwa ajili ya Allah, thumma bika, kisha kwa sababu ya kuwewe. As'aluka billadhi, basi ninakuomba kwa ajili ya yule ambaye, radda alayka basaraka, amekurejeshea wewe jicho lako, shatan, na kuomba yani mbuzi mmoja, ataballaghu biha fi safari, kwamba mimi nifike naye katika safari yangu, nifikishe katika safari yangu. Fakala, akasema yule mtu, yule kipofu ambaye alikuwa kipofu, anasema, kuntu ama, mimi bana nilikuwa kipofu, faradda Allahu ilayya basari, amenirejeshea mimi Allah macho yangu, alhamdulillah. Fakhudh, basi chukua, mashiita, wewe unasema mbuzi mmoja, usichukue mbuzi mmoja, fakhudh mashiita, chukua utakacho, unachokitaka chukua, sio mbuzi mmoja, hata kama 30 40 wewe chukua, kwa sababu hiyo hali mimi naifahamu, na mimi nilikuwa ni kipofu kama wewe, Allah kanirejeshea macho yangu, kwa hiyo chukua ukitakacho. Fa wallahi, na hapa kwa Allah, la ajhaduka al-yawm bi shay'in, sitokuchosha wewe kwa chochote kile. La ajhaduka al-yawm, sitokuchosha wewe bi shay'in, kwa chochote kile. Akhadhtahu, uliokichukua wewe, lillahi, kwa ajili ya Allah, yani wewe chukua kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana umeniomba kwa ajili ya Allah, chukua kwa ajili ya Allah. Fakala, yule malaika akaambia amsik malaka, zuia mali yako. Sikuwa na maana labda nilikuwa nataka kweli mbuzi. Fa innama ibtulitum, kwa hakika nyinyi mmejaribiwa. Faqad radiyallahu anka, Allah amekuridhia wewe. Wasakhita ala man ala sahibik, na akachukia. Hii inatamkwa sakhita au sakhata, zote zinatamkwa. Akachukia ala sahibaika, kwa wale wenzako wawili. Kwa maana akakasirikia wale wenzako wawili, wao hawakuona mtihani na wala hakukumbuka kwamba na wao walikuwa katika hali fulani. Sasa tazama namna Allah alivyojaribu hawa waja wake, na alopasi kapasi, alofeli kafeli. Sasa mtu akiona ile juhudi yake anayochukua, anafuatilia maisha yake, sababu zake za maisha, kenda huku, kenda kule, kenda kule, kisha baadaye na juhudi yake na mfano wa vitu kama hivyo, anakuja mtu anamuomba labda kitu fulani, anasema yani juhudi nilikuwa nayo sina mimi sasa hivi, sina kabisa. Kwa peni katika akaunti yake kuna zaidi ya milioni 10 kwenda juu. Simefahamu. Huyo alokuja kumuomba kamuomba 5000 tu au kamuomba 100000. Simefahamu. Sasa usiulize tena matajiri kama Baharesa na mfano watu kama hao. Kwani Baharesa utakutana naye? Eh? Ni taabu sana kukutana na Baharesa. Sasa tayari anajua kuna watu wana shida naye. Na hiyo siku ambayo labda anatoa misaada, kwanza hao anaoachia hiyo misaada tu pesa wanaziramba. Kisha kuziramba zinotolewa 10,000 tu. Mtihani mkubwa sana. Allahumma musta'an. Allah tusalim salam. Ndio maana unakuta maisha Allah ameondoshia baraka. Kwa sababu wale ambao Allah aliwaruzuku mali hawakuwa kwa maana wenye kuwaruzuku kuwapa wenzi wao. Lau kwamba ingelikuwa wale ambao Allah hawaruzuku mali akawa wao kwamba ni wenye kutoa mali kuwasaidia wenzi wao wa chini, basi pasinge ilipatikana yani ufukara na maskini kama huu ambao ulikuwepo. Lau kwamba ingelikuwa watu nyoyo zao zimefungua wakawa kwamba ni wenye kuonea huruma wenzi wao wale chini, basi singe ilipatikana kabisa fukara kama huu. Labda Baharesa ingeangalia kuangalia kuna mtu huyu maskini, wacha nimwekee vitu fulani vitakavyosababisha yani atagomboka kimaisha. Akisha akaenda kwa mtu mwingine baada ya muda fulani, ile zaka yake tu akaifanya hivyo. Lakini hiyo zaka ime yani kuitoa kwake ni ujanja ujanja, na sio yeye tu, matajiri wote takriban ni ujanja ujanja. Na wengine kwani hiyo zaka anatoa hawana hata yeye kutoa kiujanja ujanja. Kapita msikitini ataacha 5500, vipi kapita baada ya magharibi ataacha 5500. 5500 hizo watu watapata habari nje kama msikiti fulani. Kapita magharibi msikiti fulani akakuta aziazie msikitini hakuna darsa. Mara nyingi msikitini ukipita msikiti ile ina darsa utakuta aziazie msinzie vimeukuta. Simefahamu. Basi akagea 5500 kama walikuwa sijui 5 kitu kama hicho. Akagea 5500. Habari sisi kavuja kabla kuingia swala isha kwamba amepita Baharesa ameelekea na juu, na vile alivyoonekana vile atarudi ule. Watu wakafurika msikiti ukafurika ukajaa. Watu wanasema bana. Yaani mtu anasema sasa unanibana. Ukafurika msikiti kwa utoshi. Yaani watu wanaulizana watu wanatokea wapi? Na kwa bahati Baharesa kupita kabisa. Msikiti ukawa utoshi. Bei gani hiyo? 5000 tu. Yaani siku hiyo msikiti ulipata waumini wengi kweli yani. Allahu musta'an. Allah tusalim salam. Kimu ni mtihani mkubwa sana. Tufikeni hapo. Leo endelea katika darasa litakalokuja mbeleni insha Allah bi idhnillah tabarak wa taala. Swali kama hapo.